dos solo, solo, visokius pasažėlius. O, diva, diva. Suvariau. Kaži, prisimintumėt savo solo pasažėlius Druskininkų gabalo žymėjo. Net šoko niekas. Yeah.